bato bato beli yobo sali ye santa be ate papa poko ndi mela yo yo motali buso ko pesa bolingo Emmanuel santa ya boli mela yo ko mama Sacala yo, loco.